kesti ferden dermandan. Bu nasıl sevdaymış, kesti ferden dermandan. Gel benim ağa yârim, çıkalım dağa yârim. Gel benim ağa yârim, çıkalım dağa yârim. Gücüm yok kurban kesem, canım sadaka yârim. Gücüm yok kurban kesem, canım sadaka.